देवक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा श्रीवक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Ismeretlen múlt nyomában című sorozatunkat folytatjuk. Szilágyi Márta vagyok, és itt van velem a stúdióban Simonyi Piroska, aki segíteni fog nekem abban, hogy a verseket és egyéb idézeteket felolvassa. A mostani alkalommal arról lesz szó, hogy az európai tudósok újra felfedezik Indiát. Hát itt rögtön fölmerülhet a kérdés, hogy miért kellett ezt újra felfedezni. Mert az eddigi beszélgetéseken már azzal foglalkoztunk, hogy India nagyon sok helyen és nagyon sok formában rajta hagyta a maga keze nyomát az európai kultúrán és filozófián. A görög filozófusok Orpheus, Pitagorasz, Szókratész, Platón, Parmenidész, Empedoklész és mások tanításai mind elgondolhatatlanok India nélkül. Magukkal hozták ezt a filozófiát a hagyományaikban, a szokásaikban, a génjeikben, közvetlenül is találkoztak a távoli ország bölcseivel. Éppen ilyen szoros a kapcsolat az indiai filozófia és a gnózis között, különösen a Valentinus és Mani által megalapított iskolákban. A fő témák, vagyis az élőlény azonossága, feladata és rendeltetése, karma és lélekvándorlás, mantra meditáció, a cél és a módszer azonossága, a transzcendentális valóság megnyilvánulásai és a kapcsolatfelvétel lehetőségei mind ott vannak az Új Szövetségben, igaz, hogy néha burkolt formában. A középkorban azonban búvópatak lett a szélesen áradó folyóból. Az emberek azt gondolták, az igazság valahogy veszít az értékéből, ha az nem egyetlen kinyilatkoztatáshoz vagy személyhez kapcsolódik. Azt hitték, az igazság értéke nem önmagában van, hanem abban, hogy egyszeri és megismételhetetlen. A zsinatok többször is elővették a szentírások gyűjteményét, apokrífnek, nem hitelesnek minősítették, vagy megsemmisítették azokat a könyveket, amelyekben úgynevezett idegen hatásokat véltek felfedezni. Ennek ellenére sok tanítás megmaradt az Új Szövetségben az ősi bölcsességből. Egyes bibliakutatóknak ez még ma sem tetszik, és megvetéssel nyilatkoznak a platonikus reminiszcenciákról. Európa elfelejtette Indiát, a hagyományok csak a mesékben éltek tovább, sokszor arab és perzsa közvetítésen keresztül. Így aztán a védikus filozófiát és kultúrát újra fel kellett fedezni. Az első felfedezőket nem az oldhatatlan tudásvágy hajtotta. Kereskedők voltak, és szerettek volna minél biztonságosabb körülmények között eljutni a fűszerek és a drágakövek hazájába. A kereskedőket misszionáriusok követték, főleg jezsuiták, akik mintegy mellékesen találkoztak a védikus vallással, rákényszerültek arra, hogy megismerjék, mi ellen kellene prédikálniuk. Elképzelhetjük, mennyire megdöbbentek, amikor először körvonalazódott előttük, hogy a barbárok és a pogányok milyen magasrendű civilizációban élnek, mennyivel többet tudnak Istenről és a világról, mint ők maguk. A 18. századra India még messze ismeretlen volt, de azért annyit eleget tudtunk, hogy a lelkes érdeklődés időnként rajongásig fokozódjon. Mert micsoda rajongásra volt szükség ahhoz, hogy például egy szegény fiatal francia tudós, Anquetil du Perron, feltétlenül meg akarja ismerni a régi iráni árják szent könyvét, a Zendavesztát. A nép maradékai már csak Indiában éltek, a Bombay környéki parszik. Du Perron megértette, hogy csak a parszikon keresztül ismerkedhet meg azokkal a régi szent könyvekkel, amelyek annyira vonzották. Ehhez azonban el kellett utaznia Indiába, és mivel egyáltalán nem volt pénze a hosszú utazáshoz, katonai szolgálatba állt. Nem tudta, hogy a katonai szolgálat mellett lesz-e alkalma arra, hogy tudományos munkát végezzen, nem tudta megnyeri a parszi papok bizalmát, gyakorlatilag semmit sem tudott Indiáról, de minden kockázatot vállalt. És nagyon nagy szerencséje volt. Talált egy megértő felettest, aki biztosította számára a szükséges szabadidőt. Találkozott a parszi papokkal, és közöttük is olyanokkal, akik éveken át segítették abban, hogy a francia nyelvű fordítás elkészüljön. Ez volt Európa első jelentős találkozása nem csak az iráni árjákkal, hanem az avesztán nyelvvel, a perzsa birodalom szent könyveivel, a modern parszik nézeteivel és szokásaival, röviden Du Perron egy egészen új világot nyitott meg. Most pedig hallgassunk meg két részletet a Zendavesztából. Az egyik a Jasna 9. része, a másik pedig a Viszperednek az 5. kardéja. Zarathustra így szólt. A Haoma növényhez imádkozom. Ó, Haoma! Ki az, aki ebben a világban elsőként szólított téged, alázattal leborult előtted, és megkapta azt, amit kívánt? A Haoma szólt. Vivenkhán fia szólított engem elsőként ebben a világban, Jemchid apja, a legnagyobb király. Amíg Jemchid uralkodott, nem haltak meg az emberek, sem az állatok, bőven volt víz, gyümölcs és mindenféle ennivaló. Nem volt sem nagyon hideg, sem nagyon meleg, nem volt öregség és halál, és nem jelentek meg a démonikus, zabolátlan szenvedélyek. Az emberek mindig frissek és fiatalok voltak. Olyannak tűntek, mint manapság a 15 évesek. Erős és értelmes gyermekek születtek, amíg Jemchid uralkodott, Vivánkán fia, a népek atya. Zarathustra szólt. Ó, Haoma, ki az, aki ebben a világban másodikként szólított téged, alázattal leborult előtted, és megkapta azt, amit kívánt? A Haoma szólt. Átvián szólított engem másodikként ebben a világban, a híres Feridun apja, aki halálos csapást mért a három szájú, három övű, hat szemű, 1000 embernél erősebb, gonosz zohákra. Átvihan erősebb és hatalmasabb volt, mint a démonok, akiket Angrumainyu teremtett, akik mindig az emberek világába bolyonganak, minden tisztát gyűlölnek, és meg akarnak semmisíteni. Zarathustra szólt. Ó, Haoma, ki az, aki ebben a világban harmadikként szólított téged, alázattal leborult előtted, és megkapta azt, amit kívánt? A Haoma szólt. Szám a harmadik halandó, aki szólított engem. Két kiváló fiat nemzet, Orukásot és Gerszápot. Az első olyan király lett, aki mindenkinek igazságot szolgáltatott. Magas növésű, rettenthetetlen harcos lett a másik, aki állig felfegyverezve járt. Megölte buzogányával az emberek legnagyobb ellenségét, a kígyót, aki mindig fenyegetően emelgette fejét, és úgy ömlött belőle a méreg, mint egy bővízű folyam. Zarathustra szólt. Ó, Haoma, ki az, aki ebben a világban negyedikként szólított téged, alázattal leborult előtted, és megkapta azt, amit kívánt. A Hauma szólt. Poroszap volt a negyedik, akinek a fia, te vagy Zarathustra, aki Árjanavétsában hirdetett Ahura Mazda tanításait, a tiszta és bölcs szavakat, melyeket a démonok nem bírnak végighallgatni, és inkább a föld alá menekülnek. Ó, Zarathustra, te vagy az első, aki elmondtad a démonokat előző nagy mantrát. Megszégyenítted a havas és hideg észak démonjait, akik te előtted szégyentelenül jártak keltek a földön. Hatalmaskodtak a szegényekkel és a védtelenekkel, és azt hitték, hogy a büntetés sohasem éri utol őket. Ó, Zarathustra, te megalázod, elkergeted, megsemmisíted a démonokat, akik valaha olyan kevélyek és elbizakodottak voltak. Tiszta vagy, nagyon erős, a győzelem nem tágít mellőled, és az égi seregek egyetlen boldogsága az, hogy szolgálhatnak téged. Viszpered, 5. kárdé. Tiszteletemet ajánlom Ahura Mazdának, aki szent, nagy és tiszta. Tiszteletemet ajánlom Zarathustrának, aki szent, nagy és tiszta. Tiszteletemet ajánlom Zarathustra őrző szellemének, a fényes Amésas pentáknak, a szenteknek, a tisztáknak, az erőseknek és a nagy tanítóknak. Mindenkinek, aki a magasztos lelki világba törekszik. Álljanak elő a szentek, áldozzanak a törvények tisztasággal, szentséggel és szívjósággal. Hódolatom annak, aki komolyan ápolja a belső tisztaságot. Minden tiszta teremtményt meghívok az áldozatra, aki ismeri és megvalósította az igazi tudást, részvételjes, tisztán él, és mindenét felajánlja a legfelsőbb úrnak. Hódolatom a világ összes szentjeinek, akárkik is legyenek, őket akarom elégedetté tenni, előttük teszek fogadalmakat. Tiszteletemet ajánlom annak, aki hasznosan és bölcsen cselekszik, tisztán él és tisztán szolgálja a legfelsőbb urat. Tiszteletemet ajánlom a nagy és magasztos Ahura Mazdának, Zarathustra minden szavának, mindenkinek, aki tiszta és emelkedett lelkű, jót tesz, uralkodik az érzékein, és szabályozza a cselekvéseit. Viperon nem csak az Avesztát fordította le, hanem a legfontosabb Upanisádokat is, amelyek azonnal megkezdték diadalútjukat Európa filozófusai és a gondolkodó olvasók körében. Most azonban nem ezeket, hanem egy kevésbé ismert Upanisádot szeretnék bemutatni, a filozófiai alapgondolatok persze ebben is ugyanazok. Ennek az a címe Árunéi Upanisád. Óm, Aruna fia elment Prajapáti Bráma birodalmába, és amikor megérkezett, így szólt: Uram, milyen módon hagyhatok fel a további cselekvéssel? A sokszor magasztalt Prajapáti így szólt: Le kell mondanod a fiaidról, a fivéreidről, a rokonaidról és a többiekről, a hajfürtről, a szent zsinórról, az áldozati tüzekről és a szutráról, amely az áldozatok rendjét tartalmazza, a szent könyvek tanulmányozásáról, a felső és alsó bolygókról, az egész univerzumról. Vedd magadhoz a botot és a leplet, amit a szárnyasik viselnek, és mondd le minden egyébről. A családos ember, a brámakári vagy a vánapászta oltja el a szokásos tüzeket és a gyomortüzeit, oltsa el a gájatra mantát, és a saját beszéde tüzében dobja el a szent zsinort le a földre vagy a vízbe. A kunyhóban élő brámakári mondjon le a családjáról, a kolduló edényéről és a szűrőanyagról, mondjon le a három botról és a szokásos tüzekről. Így szólt Prajapáti: Azon túl viselkedjen úgy, mint akinek nincs mantránya, mondjon le a naponta háromszor végezett áhítatról és a fürdés általi megtisztulásról, gyakorolja az átmánnal való egységet, és az összes védák közül csak az áranyakat és az upanisadokat ismételje. Bizony én vagyok a Brahman, a szútra, biztosan megismertem a Brahma szútrát, és a világban szétszórt egyéb szútrákat. Én vagyok az, aki mindenről lemondott, és háromszor elismételte, mindenről lemondtam, mindenről lemondtam, mindenről lemondtam. Örömmel és félelem nélkül, mert minden létező belőle keletkezik. Védelmezd meg ilyen módon a mantra által engem, barátom, te, aki Indra mennyköve vagy. A bölcs emelje föl a bambuszpotot, vegye föl az ágyékötőt, úgy étkezzen, mintha gyógyszereket venne be, nagy igyekezettel gyakorolja a jóga ülésmódokat, a cölibátust, a nemártást és az igazmondást, ne fogadjon el szükségtelen dolgokat, ez megvédi minden veszteségtől. Ezért most elmondom a Paramahamsa vándor aszkéta kötelességeit. A földön kell ülnie és feküdnie, a brahmacsárik használjanak agyagból, tökből vagy fából készült kolduló edényt, haragot, mohóságot, illúziót, csalást, büszkeséget, irigységet, hamis ént, zavart, észlelve mondjanak le ezekről is. Az esős évszakot töltsék el egy helyen, mint a kő, 8 hónapon át pedig járjanak egyedül vagy kettesben egy hittestvérükkel. Bizony, aki ismeri a védák lényegét, annak a Szent Zsinór ceremónia előtt vagy azután el kell hagyni az apját, a fiait, a tűzáldozatokat, a Szent Zsinort, az áldozati tetteket, a feleségét és minden egyebet. Ha megvilágosultak, csak azért mennek be a faluba, hogy kolduljanak. A kezük a kolduló edényük, a hasuk a kolduló edényük. Így alkalmazza az upanisádot az, aki ezt tudja. Az ilyen megvilágosultak lemondanak a palása, bilva vagy udumbara fából készült botról, az őzbőrről, az övről, a Szent Zsinórról, és olyanok, mint a félistenek. Akik ezt tudják, azok mindig Visnu legfelsőbb hajlékát látják, ugyanúgy, mint az eget belátó szemek. A dicséretre méltó bölcsek mind felébredtek a tudatlanság alvás állapotából, és Visnu legfelsőbb hajlékáról beszélnek. Bizony, ez a védák utasítása, amely a felszabaduláshoz vezet. Így végződik az Adharva védához csatolt Áruneyi Upanisád. Akkor folytatjuk a programunkat az ismeretlen múlt nyomában. India különösen a németekre gyakorolt nagy benyomást. A gyakorlatias, néha nagyon is katonásnak és pedánsnak képzelt németekben mindig is erősen élt az elvágyódás, időben és térben távoli romantikus tájakra kívánkoztak, de különösen délre. A déli nap fénye és melege szinte mágikusan vonzotta, és vonza ma is a hűvös és sötét északi vidékek embereit. Gondoljunk csak Goethének a híres versére, amelyik a Wilhelm Meister éveiben olvasható, és ez a címe, hogy Mignon, és most megkérem Piroskát, hogy olvassa fel ezt a verset. Van egy ország, ahol citromfa virágzik. Narancs, sárga narancs kivillan a lombok közül, mirtusz fehérlik, égig ér a babérfa, köztük a kék színű szellő játszva örül. Én oda vágyom, most tudod hová, vígy magaddal engem is oda. Van egy szép ház, márványoszlop tartja, fény ragyog szerte ajtón és ablakon. Hallod-e, engem szólongat a szobrok, engem szólongatnak a szobrok, hívnak, megvan a ház még, vagy csak a rom. Én oda vágyom, itt az alkalom, vígy magaddal, őrző angyalom. Van egy hegység, messze a távoli délen, útjait összvér, üggyel baljar járja. Vészteli barlang mélyé lappang a sárkány, gránitot csapkod a zúzó vadvizek árja. Én oda vágyom, eljutok talán, vígy magaddal engem is, atyám. Köszönöm szépen. Ez alkalommal általában Németországra fogok koncentrálni. Egyrészt, mert Európa túl nagy falat lenne egy vagy két előadáshoz, másrészt, mert itt nagyon jellemző példákat találunk. A német romantika mindenért lelkesedett, ami távoli, keleti és titokzatos. Keleten kereste az emberiség bölcsőjét, valamennyi vallás és filozófia elveszett paradicsomát. India lett az az ország, ahol az emberiség vidám gyermekéveit élte. Minden, de minden Indiából származik, írja Friedrich Schlegel, a romantikus India mítosz leglelkesebb hirdetője. Ebben a légkörben indult fejlődésnek Németországban a tudományos indológia, amelynek persze az volt az egyik célja, hogy kiiktassa az ilyen túlzásokat. És most vegyünk sorra néhány német filozófust, akikre India többé-kevésbé meghatározó befolyást gyakorolt. Az előkészítő munkát Johann Gottfried Herder végezte el. Nem volt könnyű dolga. A rendelkezésre álló irodalom, hát ez még a 18. század végén volt, de ez az irodalom elég szűkös volt, misszionáriusok, kereskedelmi utazók, az East India Company polgári alkalmazottainak úti beszámolói, bölcsmondások, a puránák egyes történetei, ellenőrizhetetlen eredetű filozófiai értekezések első kezdetleges fordításai szanszkrit nyelvből. Már 1760-ban felbukkant egy kézirat, az Ezurvéda, helyesen Jajjurvéda állítólagos fordítása, ezt jezsuiták készítették valamilyen didaktikus céllal. Tulajdonképpen nem is a Jajjurvédát fordították le, hanem a puránák néhány történetét, de keresztény átértelmezésben, és csak néhány évtizeddel később derült ki, hogy az egész hamisítvány. Ebből a hamisítványból nem tudok idézni, ez nagy könyvritkaság, és már könyvtárakban sem igen fordul elő, de hallgassunk meg néhány rövid részletet az igazi Jajjurvédából. Rádzsa Nakaunéja elment Krajuji Janaihoz, és arra kérte, adja vissza a szeme világát. Janaki így szólt, áldoz Agninak, a tündöklőnek, 8 felajánlással tiszteld meg őt. Áldoz Szúrjának is, mert bizony ők azok, akik a szemed világát visszaadhatják. Az emberek Agni, a félistenek Szúrja szemei által látnak. Bizony Agnit és Szúrját kell megszólítani, meg kell adni nekik a járandóságukat, Bizony, ők adják a látást ebben a világban és a következőben. Két felajánlás Agnié, ő adja vissza a két szemlátását, egy felajánlás Szúrjáé, ő adja vissza az orrot. Az, ami Agnié, a két oldalán van annak, ami Szúrjáé, mert a szemek az orr két oldalán vannak, az orr választja el őket. Az áldozat ugyanaz, mint a mantra, mert az egyik szem is olyan, mint a másik. Most pedig elmondom neked a mantrákat, ezekkel a mantrákkal végezd el a felajánlást. Föl a félistenhez, aki mindent tud. Kocsiába 7 pejlovat fogtak. Fölkeltek a fénylő lények, tündöklik az arcuk. Ezeket a mantrákat kell elmondanod, amikor a felajánlást végzed. Visszanyered a látásodat, ami a tied volt, az újra a tied lesz. A következő részlet egy himnusz. Áldozatokhoz kellő fontos szent fű vagy te. Lángra lobbantak a raksák, meggyulladt az összes gonosz szellem. Szent kosa fű, ki a parti nádak közt ragyogtál, itt van az oltár, melyet a szváhászóval, tejjel, mézzel és megannyi jóval Mánava formált, a föld uralkodója, enyhet adója és pihenője lítte a fénylők szent seregének. Isteni fű, nehogy szálait szerte ziláljam, zsenge zöldedet meg ne kívánjam. Hajts ki ezerszer, újra meg újra. Széltől is óvlak, össze ne fújja porral a szent helyet, hisz te vagy Indara szent zsinórja, fűöv adíti kecses derekán. Púsan kötözzön, szóval szóljon a szám, Brihaszpati kezeivel foglak, Indra kezével emellek, járj te a tágas ég magasán, még ma a fényes fönti világba kerülsz. Agni, hozd el a csordáinkat, gyarapodjon a tehén, Indrától jött otthonunkba, segítség, jó tétemény, Szávitár, te aranyszínű, boldogságot hoz nekünk, és ha Púsán kegyelmez minket, gazdagságban élhetünk. Dátár, adjon sok-sok kincset, Dátár bágvája Ámvita, ajándékot bőven oncson, Tvásztár az erős bika. Te, kit halhatatlanná tett nektár és a szent ige, bőség szaporító, fényes csordákat terel ide. Agni, szent tűz, házak ura, Szóma, aki küld esőt, Szávitár, az áldozatért ad cserébe most erőt. Add, hogy vajat áldozhassak, ne üzzön a félelem, tiszta úttól el ne térjek, még csak tart az életem. Köszönöm szépen, hát ezek lettek volna az idézetek a Jadzsurvédából. Egy ideig sajnos ezt a hamisítványt vették nagyon komolyan, még olyan gyanakvó szellemek is, mint Voltaire. Valamennyire Herder is megbízott benne, bár neki más szempontjai voltak. Ő is úgy gondolta, India az a hely, ahol az egész emberiség a gyermekkorát érte, de nem érezte, hogy ez kérdésessé tenni a keresztény kinyilatkoztatást. India az emberiség gyermekkora, ifjúsága Görögország, felnőtt kora Názáret és Jeruzsálem, öregkora és hanyatlása Európa, valahogy így látta Herder. Persze ez így nem tudomány, csak költészet, de valahol mégis nagyon szép, mert visszavezet egy közös gyermekkorba, amikor még minden ember testvérként élt együtt. Sajnos a modern társadalmi, politikai és kulturális élet már jóval tehetetlenül eltávolodott a régi ideáloktól, és nem igazán tudunk visszatérni az egészen egyszerű életmódhoz és a magas szintű gondolkodáshoz. A nyugati politikai társadalmi rendszer represszív és kihasználó mentalitású. Nem alázattal közeledett a testvéri népek feltételezett közös szülőhazájához, hanem fölényes gyarmatosítóként. A gyarmatosítás különösen könyörtelen kizsákmányolás, amin még tovább ront, hogy civilizálási vagy hittérítési törekvésekkel leplezik. Még mindig nem ismerjük el, hogy nem Indiának kellene tanulnia tőlünk, hanem nekünk kellene tanulnunk Indiától. Ismeretlen múlt nyomában című előadást Friedrich Schlegellel folytatjuk, aki előbb a perzsa nyelv iránt érdeklődött. 1802-ben Párizsba utazott, hogy komolyan foglalkozzon a perzsa nyelv tanulmányozásával. Itt azonban találkozott egy Alexander Hamilton nevű professzorral, aki rábeszélte, hogy inkább szanszkritul tanuljon. Herder kora óta a forrásanyag kibővült. Már rendelkezésre állt Manu törvénykönyve, a Bhagavad Gita és a legszebbnek nevezett indiai színmű, a Sakuntala. A fordítási és felvilágosító munka jelentős részét egy angol vállalta magára, aki eredetileg jogi tanulmányokat folytatott, és bíróként került Indiába, Sir William Jones. Most röviden hallgassunk meg valamit az ő életéből. Kevés tudós mélyedt el annyira a régi kultúra, a régi indiai kultúra tanulmányozásában, mint Sir William Jones. 1748-ban született Londonban. Nagyon művelt család gyermeke volt, és már iskolás kora előtt klasszikus költőket tanulmányozott. Mikor a gyermekek még csak labdát dobálnak, ő már Shakespeare, görög költők, Cicero és Démosztenész tanulmányozásában talált örömet. Heróban jogot hallgatott, de úgy mellékesen nagyon korán megtanult arabul és perzsául is. amikor megérkezett Kalkuttába 1783-ban, mint bíró, már számos ázsiai nyelvet ismert, és sokat tudott a védikus kultúráról is. Indiában aztán belevetette magát az összehasonlító nyelvtudományba, tanulmányozta a szanszkrit irodalmat, a régi indiai történelmet és kronológiát, a művészeteket, de még a régészeti feltárásokat is figyelemmel kísérte. Életének története nem más, mint szakadatlan tanulás, fordítások és tanulmányok kiadása. Ezek közül a legfontosabbak. 1770-ben Náder Sáh története Perzsából. Ezt követte 1771-ben a Perzsa nyelvtan Háfiz verseit tartalmazza. Különféle verseket fordított ázsiai nyelvekből, és 1782-ben Mohamedán öröklésjogát arab versek fordításaiban. 1784-ben a Bengáli Ázsiai Társaság megalapítása és folyóirat ázsiai kutatások, valamint költői himnuszok védikus félistenekhez, szanszkrit tanulmányok, Leila és Manjum Perzsából, Gita Govinda és a Káli Szádán. Nemes vonás életében, hogy megvédte az indiai polgárok érdekeit, és tiltakozott, ha a brit jogrendszer alkalmazása miatt hátrányos helyzetbe kerültek. Az is kiemeli tudós társai közül, hogy nem csak a könyveket tanulmányozta, hanem időről időre visszavonult Alipurba vagy Krisnangárba, ahol nagyon egyszerű körülmények között egy kunyhóban élt, a szanszkrit filozófiát és irodalmat a legilletékesebbekkel, a brámanákkal beszélte meg, és elfogadta az útmutatásaikat. Viszonylag fiatalon, 48 éves korában ragadta el a fertőző májgyulladás Kalkuttában, 1796-ban. Halála után annyi kézirat és jegyzet maradt a dolgozó szobájában, hogy máig sem sikerült teljesen feldolgozni a hagyatékát. Most beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan dolgozott Sir William Jones, mint történész. Ő volt az első, aki a nyugati kritériumoknak megfelelően dolgozta fel India történelmi emlékeit. Megállapította, hogy Indiában éppen úgy rendelkezésre állnak a történelmi források, mint a világ többi kultúrállamában. Sőt, a kronológiai feljegyzések sokkal hosszabb időszakot ívelnek át, mint Egyiptomban, Mezopotámiában vagy Kínában. Ez az úgynevezett Itihásza Purána hagyomány, amely a korábbi gathákra, vagyis énekekre, ákjánákra, történetekre és naraszamszikra, uralkodók magasztalásaira épített. Sir William felismerte azt is, hogy más, nem a fenti hagyományhoz tartozó szövegekben is nagyon sok a történelmi információ. Kutatási eredményeit számtalan cikkben, előadásban és három nagy kötetben foglalta össze, ezek 1788-ban a hindu kronológiájáról, ugyancsak ebben az évben kiegészítés az indiai kronológiáról írt esszéhez, 1793-ban Ázsia történelme. Nézete szerint a szanszkrit irodalomból nagyon sok történeti esemény gyűjthetünk ki. Számos purána és itihásza beszél régi korok kormányairól és szokásairól, népmesékben is maradtak fent történelmi emlékek, a drámák szereplői között is akadnak történelmi személyiségek. Ez a felfogás szinte forradalminak számított a 18. század végén, amikor Európát még többnyire csak a rejtelmes India és a mesés gazdagság hozta lázba. Sir William állította össze az első királylistákat, Krisztus előtti 2100-zal kezdve. Ismerte a régi királyi dinasztiákat, a Kuru és a Pancsála birodalmaktól Magadháig, és világosan elhatárolta a Nanda, Maurya, Sunga, Kánva, Antra és egyéb korszakokat. Nevezetes, hogy elsőként azonosította a görög forrásokban szereplő Szandrakottoszt és Palibotrát, Chandragupta Maurya indiai uralkodóval, illetve fővárosával, Pataliputrával. Míg kutatási módszere, az úgynevezett antecedent reasoning is feltűnően modern volt. Az eljárás lényege, hogy a történelmi eseményekre az előzményekből következtet, illetve kielemzi, mely események vagy körülmények vezettek el odáig. Ezzel a módszerrel állította össze a régi India kronológiáját egy olyan korban, amikor a szanszkrit és görög-latin nyelvek közötti rokonság, valamint az európai és ázsiai népek közötti történelmi és kulturális kapcsolatok megléte még csak feltételezés volt. De most akkor visszatérünk Schlegelhez, aki hát felhasználta Sir William Jonesnak a munkásságát, a fordításait. Ő azonban elsősorban szintén nyelvész volt, az ő számára maga a nyelv lett történelmi forrássá. Híres könyve az indiaiak nyelvéről és bölcsességéről már 1808-ban kísérletet tett arra, hogy józanul mérlegelje a tényeket és lehűtse a rajongókat. A tudományos kutatást sikerült objektív keretek közé szorítani, a lelkesedés azonban a szívre tartozik, és a szív a saját törvényeit követi. Így aztán maga Schlegel is ilyeneket írt, idézem, a régi nyelvek, melyek ősfáját a gyökerektől egészen a koronájáig meg akarjuk vizsgálni, az emberiség történelmének okiratai, tanulságosabbak és megbízhatóbbak, mint minden kőből állított emlékmű. Minden szó magában rejti népe történelmét, a szótöve a fogalom alapja is. A nyelvek szinte genetikai rokonságban állnak egymással. A kapcsolatok felismeréséhez a nyelvtani hasonlóságokat kell megvizsgálni, mert ezek a nyelv legbelső struktúrájáig terjednek. A megegyezés tehát nem véletlen, amit keveredéssel lehetne magyarázni, hanem lényegi, ami az összes európai nyelv közös származására mutat. Valamit megőrzött ebből a hagyományból a Biblia, amely elmondja, hogy az emberek Babilonban egy égigérő tornyot akartak építeni, Isten azonban megharagudott, és büntetésből összezavarta a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymást. Schlegel feltétlenül a közös eredet híve volt, és a nyelveket csak a későbbi fejlődésük alapján osztotta fel, ahogy ő nevezte, organikus és nem organikus nyelvekre. Az előbbiek a szanszkrit és a belőle keletkezett görög, latin, perzsa, német, stb. Az utóbbiak a kínai, örmény, szláv, arab és így tovább. A szláv esetében tévedett, mert még a modern orosz nyelvből is világos, hogy a szanszkrittal milyen szoros a kapcsolata. A tévedés oka az volt, hogy Schlegel a szótő flektálását fogadta el egyedüli kritériumként. Ez így talán idegenül hangzik, de gondoljunk például az angol és német igék szótári alakjaira, go, and gone, vagy gn, ginge, gangen. Vagy néhány példa a Bhagavad Gita-ból, ahol pártha jelentése prithafia, kaunteya kuntifia, vagyis arjuna, és így tovább. Nagyon érdekes, hogy Schlegel eredetileg csak a nyelvet tanulmányozta, és ezen keresztül jutott el a szavak filozófiai, vagy inkább vallási hátteréhez, tartalmához. Schlegel számára India az ókor legműveltebb és legbölcsebb népe. George Wilhelm Friedrich Hegel a következő filozófusunk. Talán meglepő, hogy itt találkozunk a nevével. Igen, Hegel nem csak azzal foglalkozott, hogy megalkosson egy elvont rendszert a logika, a metafizika és a reálfilozófia összekapcsolásával, és nem csak a kialakuló kapitalista társadalmat bírálta. Szabad idejében India filozófiáját tanulmányozta, és egy egészen különleges reinkarnáció felfogást olvasott ki belőle. Hegel azt mondja, hogy a természet, az anyagi világ, az eszme vagy transzcendencia elidegenedése, térben elterjedt eszme, a kiterjedésnek fokozatai vannak. Ezek azonban nem egymásból, hanem csak egymásra következnek. Az elidegenedett szellem csapong a természetben, különböző testeket ölt, ahogyan neki tetszik, és fokról fokra ébred öntudatra, a legmagasabb fokon az emberben. Az anyagi világ örök körforgásban van, de nem köröket, hanem emelkedő spirálokat ír le, és egyszer csak kiléphetünk a feltételekhez kötöttség birodalmából, a szabadságéba. Nyilvánvaló, hogy Hegelt India gondolkodás módja, különösen a Bhagavad Gita inspirálta Wilhelm von Humboldt fordításában. Humboldt még ma is elég nagy név Németországban, minden második gimnáziumot róla neveznek el. Irodalmi tevékenysége 1894-ben indult be, amikor is átköltözött Jénába, ahol Schiller és Goethe kritikai tanácsadója és munkatársa lett. 1819-ben teljesen kivált az állami szolgálatból. Visszavonult a tégeli családi birtokra, és azon kezdve főleg nyelvtudományi kutatásokkal foglalkozott. Nem ő fordította ilyen szabadon a Bhagavad Gita-t, inkább Hegel kezelte azt nagyon kreatívan, más szavakkal egyszerűen kihagyta azt, ami nem tetszett neki. Egészen pontosan nem értett egyet a karma törvényével, nem akarta elfogadni, hogy a lélekvándorlás nem lineáris evolúció, mentalitásától függően a lélek vissza is eshet valamilyen alacsonyabb létformába. Egyébként Hegel számára az indiai filozófia valami alapvetően elmaradott, meghaladott dolog. Lehet, hogy India jelenti a kezdeteket, az emberiség gyermekkorát, de ebben az is benne van, hogy ránk már nem érvényes, nem lehet a mi szellemi célunk. A kezdet szegényebb, mint az, ami rá következik. Hegel számára Európa nem csak helyszín, hanem a tetőpont. El is jött odáig, hogy a föld európai zálását jelöli meg egyik fő céljának. Hát akkor itt most megállnánk, és a következő alkalommal folytatjuk ezt a témát, hogy az európai tudósok hogyan fedezik fel újra Indiát. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Viszont hallásra! Thank you.